tomb rek la tomb liman l'islam l'islam men ñet tomb la tomb liman di juroom benn tomb nga xam ne mooy fondement bi loole lu ca manqué rek fenca pat pat fenca jëf te tomb yooyu di ci gën a bëri yépp danga ko dégg rek gëm waaye te woo ci bët min imaanu billahi buy gëm yàlla gëm nga ko naam waaye buñ neen anamu da nga naan gisuma ñun gëm yonte bi alayhi salatu wassalam wala yonent yi suñ ne anamu wala boog anañu da nga naan fekkuma leen fi buñ ne gëm malaika yi buñ ndax ngay gis nga leen da nga naan gisuma leen suñ ne la gëm bis penc ndax xam nga fa wala ndax gis nga ko da nga naan déedéet danaa dogal li boobu mën naa am yoo xam ne moom teg na ci bët mel ni kon yooyu yépp amagula ci xam-xam waaye gëm nga ko nag te it mooy lay dimbale nag ba lépp looy def nag ci gëm ko lay xaj ndax loo gëmul mënoo ko defal dara kon l'islam balay rafet liman moo rafet kon juróom benn tomb yàngu téere yi mooy alquran ak ya ko jiitu woon tey na mel ni moom alquran fekk nañ ko ba defee nag mu mel yooyu ñu gëb yépp nag alquran mun na caa leeral lu bari ba mu gën a wér xel gën caa dal. ba tax mooy jiitu te mooy fondement bi. l'islam doog a ñëw nekk juróomi tomb. na la tuddal baat seede yi nga tudd ko te ashadu ngay indi. xam nga laa ilaha illallah ak ashadu an laa ilaha illa bokkuñ. soo noon laa ilaha illa du wér. kon foofu mën nañ fa jàngat lu bari. ashadu rek ngay indi. asod nag wax la mooy dinaa seede. kon faaw xam day ñëw. bu xam ñëw rek tegugu fenn fu wér. nga wax ko ba noppi seede nekk ak yàlla gi seede it yonte bi salaam ak yonentam. ñu door lay wax na la jullit nga taxawal ko xamoo baax na xamoo baaxul. wooral nga woor ba weru jeex xamoo baax na xamoo baaxul. azakaal nga joxe xamu yàlla nangu na wala nanguwul. ajal màkk nga aj xamu yàlla nangu na wala nanguwul. kon yii yépp amagul ci benn yaqin. soo leen boolee bii juróom la bii juróomeel mu fukk ak benn. beneen tomb bi mooy listaan moom benn tomb képp la. soo ko boolee mu nekk fukk ak ñaar. an tahburallaha ka annaka taraahu mooy ne jàkk yàlla ci lépp looy def. soo ko mënul nga yëg ne moom mu lay gis. kon loolu rek waroon cee mën a sukkandiku ba xam ne yàlla ku ñu war a xam ne ne jàkk yàlla wax ak taxbul ak ànnaka taraaw. soo demee ba mënoo ko gis na nga yëg ne moom mu lay gis. kon gis ko war na mën a am. kon yëpp ngay tënk bi ngay si alquran moom moo la koy leer la. moo tax ñu daal soo waxoon ne na ngeen beesal seen gëm yàlla. gëmoo nañ ko ba noppi waaye dañ gëm luñ xamut. gis na ay dalaa il yoo xam ne nag mën nañ ci sukkandiku xam ne yàlla ko am la. ndax moom li ko seede nekkam bi dafa bëri. suuf si ngay dox war nga cee mën na seede nekk ak yàlla gi. asamaan si la tiim muy seede nekk ak yàlla gi. ngalaw di la upp muy seede nekk ak yàlla gi. ndax li ngay gis man ko làmb daj ca sa baaraam wóor na ni defoo loo ko. te kuñ ne ne moo ko fi def ku dul yàlla gi weddiku xel du ko nangu. maam diw moo fi def suuf si wala ba ko yàlla tàllal fekkee na ko kuñ ko nga weddiku. asamaan si maam diw moo ko fi def wala ba ko yàlla tàllal fekkee na ko xel mën ko nangu. kon loolu muy seede ki nekk ak yàlla gi. li nga xam ne boo ko xoolee kuñ ne ne moo ko def te du yàlla nga weddi ko te ci xel moo koy weddi. kon ki def loolee ko ko mooy yàlla. kon li ko tegte la bët na waaye nag mu ne na ngeen beesal kon seen gëm yàlla ci naka ci laa ilaha illallah. nga jàng ci seq mu ne la li njëkk a war ci mukallaf mooy wéral gëm yàlla. boo defee nag gëmoon nga ko tudd nga baat seede yi yaa ngi def santaane yi waaye ba léegi dañ ne beesalal gëm yàlla gi. kon nu muy beesee ndax jëf ji moo koy beesal bu doon moom duñ la ko wax. ndax tudd yàlla moo koy beesal bu doon moom duñ la ko wax. kon xam rek koy beesal. li nga gëm ca xamuloo ko saa yoo bëggee mu bees mbaa mu wér sa xel xam ko. soo defee nag yàlla nag la koy wan ak la koy xamal du lay teen ci kaw, du lay joxañ, du lay sent ci barab, day sori. Nit ki li koy yëgal yàlla di ko xamal yàlla ci boppam la ne, moo tax bu la sa bopp réer rek yàlla réer na la. Loolaa moo wax tax alayhi salaatu wa salaam na la ko xam sa bopp xam sa borom. Sa bopp nag da nga koy jàngat, ndax saahir moo fi ne ak baatin. Dama xam ne ñaar fi ne li feeñ ba nga gis ko mën a tudd ni mu mel, mën ko làmb daj, ak li ne melas ci biir jëm, sa bët du ca dal, sa baaran du ko laal, mën a wax na mel. Ñaar yu ñoo fi nekk. Mu mel ni li ngay gis ba man ko daj, ba man wax na mel, mooy dëgg. Waaye déedéet la bët du dal, doo làmb daj ko, doo wax na mu mel, loolay dëgg. Moo fi bàyyi li ngay gis. Loola nag leer la boo xam ne moo sufee jóg te du fi jóg. Ba tax ñu xam dëgg moo tax ñu ne kon dee am. Ba tax ñaar bu ñu àndee rek li jógee ci yow jaan bi ak li jógee ci yàlla moo fi ne. Li jógee ci yow jaan bi mooy jëmm ji, yaa moom jëlal. Li jógee ci yàlla mooy nit, yàlla jël na la moom. Saa yu jàll jëlee la moom rek la nga dese yow doo amati njëriñ, sànni rek. Waaye moom la moom mën na dem fu ne, mën na mel nu ne. Kooku nag moom la yàlla bëgg mu delluwaat ci moom, te la koy delluwaat ci moom du dara lu leer, ndax moom leer la. Soo defee nag foofu kon ci ngay déggee ne kon xaqiqa mooy li yàlla gërëm, charihatu mooy li jaam bi mën a seedeel jaam bi, waaye taxu koo baax. Ba tax dëgg-dëgg suñ ko waxoon rek ëdda tuuti, ndax fekk amul la xaqiqa. Soo jullee, soo waree, lépp loo mën def gannaaw akee nekku fa rek mën nañu dara baaxu, jaar nangu ca dara, te moom nga yaakaar. Te lu neex na gis mbir yi du yàqoo ci biti waaye ci biir lay defaroo, yàqoo du defaroo ci biti waaye ci biir lay defaroo. Te loolu du lu ñu laam-laam, ndax yàlla ko wax yowma laa yelfu maalum wala banuun illa man ata laa bi qalbin salim. Qalbin salim nag maarifaa koy may. Qalbin salim tawhid lay doon. Su loolu leeru yàlla waxaat ci alquran ne wen asarta nga yaxbatu la amalu ko wala te kon a mel xaasirin. Fekk yaa may bokkaale rek say jëf di yàq. Kon nekkee jëf ji kon la koy yàq bokkaale la. Bokkaale fan la ne? Ci xol bi. Lan moo mën a musal jaam ci bokkaale? Tawhid. Lan mooy may jaam bi tawhid? Xanaa dégg-dégg wala xanaa du njott? Xam-xam moo koy may jaam bi. Moo tax loolu munta ñàkk. Loolu nag alayhi salaatu wa salaam moom ñaar yooyu la boole doon ko sàmm doon ko def saaba ya, waaye baatin dafa yomb a réer. Nit yàlla yiy feeñ nag di woote ci yàlla, te ñañu woo di ay julli ni ñoom, jàng alquran ni ñoom, lépp lu ñuy def ñoom ñu leen di woo ñu ngi koy def leen nañ koy defee, waaye terewut ñu leen di ñëw leen li ñu wote lum do ku mel ni Serigne Touba jaruñu dem fenn, nañ yem ci moom. Li mu woo jaam ñi lan la ak ñi ko yu bañ koy nuñ xamoon ak nuñ meloon? Tabaxi jàkk, sampi daara, wattu alquran, am xam-xam, am mbooloo di jaamu yàlla ci niñ ko xamee, nga ñëw waxaat ñooña leen na leen do li nga ñëw du moom ñëw leen. Ñu takk seen jaamu yàlla ak seen xam-xam yépp ñëw jébbal la doxle seen bopp. Ndax bu fekkoon lañ la jox ca nga yemoon ak ñoom, ndax dañ fa toog? Suñ koy def su ñëwoon mu dellaat leen la nga xam ne ca lañ nekkoon ne lii moo fi ne, kenn ku da ngay takk si waa delloo fa nga jógewoon. waaye ba ñëwee kenn ku ne da la wan du xam ne moo gën yow la nga nekkoon. loolu nag mooy lan yóbbu la ci yàlla ba nga yëg ko xamal na ko ba nga xam ko soo julee mbaax soo waree mbaax lépp doo defar ci yàlla mu baax kon moo tax xaqiqa mooy garanti sarinaatu waaye saratu mën ta garanti bopp ba mënta garanti àq kon nag moo tax le Cheikh Moussa daan wax ne lépp ci jaamu xiram la ñuy jaamu daan na ko wax jaamu xiram mooy jaamu loo xam ne xamuloo ko kon nag loolu ku ci yàlla musal santal kon nag ñu jàpp li ñor bu baax te xàmmee ko te lëggee ko nag te dinaa di wax ne bala ngay xam li nga yor da ngay xam li ñëpp yor suba da nga xam li yor mooy lan li ñëpp yor neex na xam ci ñëpp nga bokkoon lañ xam nga xamoon lañ nekk nga newoon lañ tëm nga gëmoon lañ doon dund ngay dund nañ ko daan defee waaye nga rocceeku ciqaat yeneen jeego yéegaat ci beneen maqaama maqaam bi nga yëg yow xam nga ban la ba nga jógee xam na ban la ña nga fa bàyyi ak ñi nga fekk fi nga ne xam nga ñaari kuréel yooyu leen kenn bu yëg ci piyéeb boobu leen bëgg di yàlla piyéeb démb kon njéegoo ci waaye ku ci àgg moom wéy ci kanam rek waaye dellu gannaaw moom saxal du ko daj kon nag na nga bàyyi ca gannaaw kon xam nga la ñuy dund su boobaa ne yow xam nga kon xam nga li ñëpp dund nga xool li ñuy dund wóor na ne xakka saa moo gën a wér moo gën a dëggu moo gën a dëpp ngërëmal yàlla loolu mooy li nit yàlla yi làkkoon te doon xool jaam ci loola loolu nag fi addinaa ngi dox mu ngi dox waaye saa su nekk rek nam meloon démb rek lay mel fu mu sa feeñ rek coow la moo koy wane dañu foog ne lu bees la dañu foog ne yàq la dañu foog luñ sos la noonu la baaxoo te bu saa daana boo waxee li ñuy xam ne ci li ñuy xam yàgg ñaayam neena ngay wax luñ xamut ne ci luñ manut waaye fexe ba xakk saa ku ñëw nga xamal ko ba xelam daal kon nag loolu la war nañu bàyyi xel baax te xam ne aarif moom kenn képp day jàpp ne moo ne ci àllam bi mooy garab ga mooy xarma mooy nakwa mooy lépp jamhoo la ak farku farku nag moo ni lii lii lii lii waaye jamhoo nag mooy solo ba defee nag yëg gi mu yëg ne moom rekk la te lay xamee lu baax moom la waaye lu yàqu moom la yëg gi xam bi yëg ne moom la ak keneen te lay jàpp ne lu yàqu kookee la waaye lu baax moom la fekk demeewut noonu kon moo tax sëñ tubaab ne la kon ki am xam-xam bi xaasulu soofi aalimun xamil bi elmi aqiqatan walam yamil fa saara saafiyan min ak daari mum tellil xalba min asaar aariba nee na lay xam yàlla dëgg-dëggi xam walam yamil te du jengal ci xam-xamam dara lu xam ne dafa neex bakkana mu dund ko dee dee ba mujj set wecc ci ay ndax na mum tellil xalba min afkaari xol ba xalam yàlla rek moo cay ne ak tajiliyaatam wuteeg am ba lool moom wala moromam lay xalam am bi moromam lay xool di xalam lam ne di jéem a liggéey lam ne di jéem gëst jéem a xam ba di ko noonu ca loola ba jàpp ab noonu yàlla reer na ko bu yàgg xam na ay bàkkat yu bari moo tax nit yàlla li ko yàlla fayee ci jaam ñi kenn xamul nu mu toll gis nga maam Cheikh Fall ku ko joxoñ baaram rek yàlla jël jaamu yàlla jox la ko ndax yaa ko tooj yaa ko tudd waaye moom tudd la amuñ jot tudd kenn ñoom waaye xam bi nag moom ñoom rek lay waxtaan ñoom de duñ de julli ñoom de duñ nangam ñoom de duñ nangam yooyu ngay wax mooy yàq yow say jëf tiyagu la ko te ñoom buñ sa ñoon lañ nekk nga necca ndax lañ bëgg nekk loolu lañ liggéey na ñoom mooy nga mucc te bu saa dama wax suma sañu jaam ñëpp def àjjan waaw te xam ne bu sañu jaam ñëpp dem àjj yéen ñëpp àjj na yow nga yéene ko safaan ba yow la ko yéen da ngay am kon moo tax mu ne seen xol day fees ak xalam yàlla man xatan rabbe minal basar ni dogun bindeef duplu yalla aynu shariatu ak aynu aqifa ñaari bëb yoy la wax aynu shariatu moy xol jamni aynu aqatu moy gis yalla ci jam suy waxe nga xam waxul bu jëfé nga xam yëful te tuba daan na wax ne buñu daan baxan mo kalamé dama naan fañ ma kalamé baxan jottu bu doon xam rek japp ko non waye daf ne jottu kon lepp delo ko yalla te mom la nak musawira dinar ayni bin mada emele wurus bi ak ogu tuuf gis nga ñaar yu njeerign yalla moko yott lumuy bax bax mom wurus ko taw bu suuf bax na de dafa beuri rek way xamne limu jeen kenn xamunu tol wurus sax jeet ñu koy gese wurusu bisu ngog genné da nga jay wurusu dem jëndi suuf kessa kon gënañ ci amu ci lo ci soxla rek gis na lool bax ni bo ca far rek soxla lañ kon yépp am jëri parce que bul ci nek melokan yalla lo ci ñak rek soxla ci da na ñak wurusu mo gëna ñak suuf wa kad yurma fawqa kulli khabi wala tara min bina ila mali muni mu melni sen sen moy fiñu soti mbali lobale dem soti lobale dem soti bam tilim ya ko tilima way neena bo gasse ci biir da ngay fekk bu set wecc non la mel da ci tilmi ya ko fa tek kon du bañ ko tilimal way xol ba day set wecc mom set na mom yow yakutil ma mom set na mom ta nak lol nga teemal day mujjii soti wat ko mom yaay ñew tonni wat ko dem jeerño jukko tax ñuy misal do ti yalla non bi mu yett galam ci yette rek gaay dem yak ci yette rek gaay dem yak mu ñu bayiko mu yett ba gaga pare ñu def ko douss bi dem douss rek dem ci gal ga yaq ko lol waye ci yalla mu jox len febar yarama def ay picce gom rek kenn musu daan ci gal gi rek bimu genné yarama lu ci demali la rek mu daan yeu ñu laj ko mu joge ñu wax gal gi ñepp doole ko gis ko ñoko fa dem to ñaan nak bam seen wecc to fan to ga ñu kon nit yalla ni la wa kasaduka qutul ma'i fi sill wa sahi wa tastadin neena dañuy mel nit ni nga xamne buy kat ñepp lay kërat buy taw ñepp lay taw taw ba taw ci geejgi way ki dafa bax ñi ñoo bax na leen tawal ñi baxu du ba leen tawal dede mota ñu takaloxo bi akhlaqillahi ari day yott jiko yalla dal topato jambi dara ya tuwanu ci bi waxam ki taxaw yeddi yalla xolal tawal yeko yalla du xol ki taxone mo gëm yalla habul lu agne mo ci weddi yalla mom xam ba disal takat yalla yow mi koy jaamu te gëm ko dang ko defalu dara te ko weddi tam xaju ko dara yeen ñaar yam ci kanamam te jaamu gi jeerñu ko te moyam ko wañu ko dara kon coobaram lay jëfëndiko tabut kilifa na kon ci mbaxam ci yermanem la digay jambi aljana digay ko ay xewal pour ëlëk waye digay ko fa ay jëfëm motaxam bi yaakar julli gu bari gi ajmak gu bari koor gu bari jang gu bari gi daxna bu ko yalla fa yoon mu dem mberu fele ak kërëm lam yor ak tuut ak ñak tol la gënono woor te gënono mat moy boole jaamu yalla nga ak bopam ak leppam jebal ko yalla ko soxlu ma dar ci ngeerum la xol do la gëna wor yalla ko dekkal fi fofu mom dar du ko jeex waye fudul mom lo fa di andi yobmu jeex kon mota arif wax ne wa qultu li suhdi wa tanatuki wa tuqa taqalu ma bayni wa bayna awwa sama deddu jeek jaamu yalla ga yaqaruma ci dara dog leen sama dent sama topp bi yàlla la yaakaar di yem sama julli gi sama jaar yëpp mën naa leen ko dox addiya des ak yàlla soxlal ko lenn képp mooy ngërëm te lenn rek koy may mooy taw bi du laa gën a wóor dëkk ak yàlla gën a wóor moo tax arifia àjjana moo leen taxu da jóg safara moo leen taxu da jóg ngërëmal yàlla moo leen tax a jóg mëpp doole loola àjjana yoo xam ne jullee la ko may du àjjana aj ñoo xam ne koora la ko may wala asakal wala xakk saa du àjjana lu ñàkk sol la teru laa xiif teru laa mar te loo raf déedéet parce que luy jeex la kuy jeex sa dund boobu nga liggéey ci lu dul jeex xereñ nga koy def ak xam-xam de loola dara du ko may jaam bi lu benn bàtt mooy laa ilaha illallah moom rek ko mën a may daal lu dul moom mënu ko may gis nga la yàlla waxoon yot yàlla Moussa ba mu ko ne damaa bëgg a jox ma baat boo xam ne moo soo ko jox kenn te doo ko jox kenn ma la cay ñaan di la ci jaam mënu ko jëlal laa ilaha illallah Moussa jël baat bi dem ba yëg ne noonu mu koy waxee noonu la ko ñëpp di waxee mu ne ko yàlla kat li nga ma joxoon ñëpp mu ngi ko ñu koy wax mu ne ko xanaa yëgu la ne suñu jël daal li ci biir teg ci palaatu jël baat ba teg ci palaatu mu daane loolu li muy tekki mooy lu ko gën moo amul kon benn baat boobu rek li jaam soxla yomal xiyaam baat boobu moo ko mën a may loolu moom mënu ko may te dara mën ci wér it tudduut baat bee ko jiitu ko defee nag shariatu munta dem sans aqiqatu mënta ne aqiqatu mun na dem sans shariatu aqiqa moom kenn képp mën na dem shariatu nag munta dem mukk lul aqiqa yóbbu ko defee nag man gi mu mën a dem nag ci lul shariatu loolu shariatu ne ci yóbbu ko moom ba tax coow li topp ko topp na ko topp na Seyd Touba ndax luñ ko waxee wax ko Seyd Touba waaye ñi mel ko moom Seyd Touba ñi mel ko xam koo tax na waaye kurul ñoom ñaar ñi moo la ko muru yu bëree xoolu ñoonu Cheikh Fall ñu ko laam de fa ñu jëm ak moom nag muy weddi ko su boo torox nañ waaw fa ñu jëm ak moom mooy weddi ko de ci lañ jëm ñu ngi raam nag waaye li raam ci ñag bi la jëm kon loola li mu tegtee mooy kon tóori nañ yoon wa lool réer nañ yoon wa lool Seyd Touba jullee koor ak asaka taxu ko ñëw kon du woo jaam ñi téere ba mu jàng li ñuy jàng xam-xam bi mu jàng li ñuy jàng lam doon taxawee di ko def li ñu doon def kon lam ne xooy du loola loolu nag Cheikh Fall ko xam moo ko dund ak mag ña meloon moom ñi fi nekk nag tey loola moo la réer waaye nag noonu la baaxoo moom saahiru koy nëbb saa su ne saahiru koy nëbb fa muy feeñaat saahir du fa am dañ koy rafle mel ni fondement la moo tax nag coow la du fa bëri lool parce que day mel ni ñu xamut wala mel ni topp ndoor wala mel diir mbag te yëpp duxu ca dara moom la dañu wax Cheikh Moussa lu bëri sëñ bi day diit mbag Seyd Touba day diit mbag Seyd Touba waaye buñ ko fekkee dina xam ne du Seyd Touba du diit mbag moom la day Seyd Touba yàqamut rek te nii la baaxu ba léegi keneen taxaw ñu ne moom la nga day diit mbag waaja waaye fekk nii rek lay di moom lii mooy li neex yàlla yàlla déwluwut jaam ñi su leen doon déglu fa ñuy rëdd mu jaar fa kon doon yàlla koo defee ne kon moo tax wax ne ku yëg yàlla sa xel dana dal waaw ku yëg yàlla moom xel dana dal alaa inna awliya illahi laa xawfun alayhim wala hum yaxsunoon lu ko war a mooy yëg di yëg seen borom loolu nag bu nekku si jaam njàqari siitaange rek waxtu wu ne kon nag loolee nañ ko suuxat ci tawhid nañ ko suuxat ci laa ilaha illallah nañ ko suuxat ci nangu caa sonn toori fa nag jataay yi mel nii nag bokkañ ci lu koy suuxat bokkañ da koy yaatal du lu ñu noppee, du lu ñu toggee, wax la laaj, dox la laaj. Wala sax ndox dox ba sonn, damm nañ ci bañam, xaaj nañ ko ci, bind ay leetar, yónne na fu ne. Ngir lan yëkkati ci kalimatu laa ilaha illaa rek. Sëñ Touba na ko noonu di, Cheikh Moussa kasaalika di. Kon du xam-xam bu laaj toog, du laaj noppi. Sëñ Touba wax na ko. Ne ku yàlla jox xam-xam nga noppee ko, mu natt la bala ngay gëndaat ci. Yéet ne ku yàlla jox xam-xam mu noppee ko, mu laab laabu tafa yow mal xiyaar. Ko daam xam-xam boo xam ne kenn du ko noppee. Benn saar ba bu ñu Abi Sarr. Salaasalaam dafa ne man xaala laa ilaha illaa muxlisan bi xal bi dàqal janna. Abi Sarr na ko in sanaahu in saraqa, mu ne ko in sanaahu in saraqa ba mu ñett yoon. Abi Sarr moom denc na xam-xam boobu leen, denc na xam-xam boobu ba nga xam ne dee ñëwal na ko, mu doog a dee kenn ci ñu ànd xam-xam bi ne bañ a deexal xam-xam boobu. Boo def kon xaq noonu la, ndéy la li ñu deeyaat. Saa bi bëri woon lool, waaye ñu ko yëg bëri woon. Sëñ Touba ñu ko bëri lool, waaye ñu ko yëg bëri woon. Nii la baaxoo. Nii la baaxoo. Moo tax ku ci yàlla boole santal yàlla, xam ne yàlla moo la baax. Waaye bul gis ne dara la ko may, du xel mu rëy, du bëri gëstu. Day des am na ku la pexel ëpp la gëstu, waaye yàlla nëbb na ko. Kon yàlla ñu baax. Su ko demee bu ñu yàlla baaxee ne ñu yëg ne moo ñu baaxee, day dolli may ga. Waaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal baax. Yàlla yokk leen te barke leen. Xool di faju ay taari baat yi. Jaar suba sama. Amiin.